أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. دين مخي دلائل عقلية پورشو آیت نمبر 46 کی دلیل عقلی لسم بیا په 47 کې وو یو لسم بیا په 59 کې دلیل عقلی شو 59 دلیل عقلی اغا دو لسم او دا اوس دلیل عقلی دغه دیار لسم دی. الله هغه بادشاہ دی چې تاسو سا اخلی روح د نوا اخلی بدن اوچ لرګی شو جوسا اوس کار نه کوي سمت لری شو. یتوفاکم بقبض ارواحکم ستاسو روحونه قبض کی دا دلیل عقلی گویا دی الله سم شو. الله هغه بادشاہ دی ستاسو ساخلی دش پی ادش او پو دے پاغی چې تاسو کسب کوئی جرحتم پا منا د کسب تم دے بیا تاسو اوچتی پاسی فی ہی پا دے نهار کې یعنی روح و تبیا واپس شی چې پورک لے شی اجل مسما چې کم د مرگ اجل دے بیا ستاسو ګرځېدل دی هغه ته خبر بدر کی ستاسو د عملونو. وهو القاهر دا دلیل عقلی سوار لسم دے قاهر په معنا د غالب دے الذي لا يتصور من احد مقاومته في انفاذ المراد دا مظهری کی راضی دا سے غالب دے چې د چانا تصور نشته چې د الله مقابله کی سو کی لکه کائنات کې دا څوک نشته د چا ساخلی کده وخت بادشاہ دی لوی طاقت دی حکومت دی څوم نشي کوله. قاهر غالب فوق عباده دا تصویر د غلبې دی لیگی پتا سبانی حفظا فرشتی حافظین لی اعمالکم ستاس دا عملونو حفاظت کئی دا سوال لسم دلیل عقلی دی زنی فرشتی پا قبض دا ارواح مقرر دی سنی فرشتی پا باران دی سنی فرشتی دا آفات و بلیاتونا پا ڈپٹے لگی دل دی بچ گئی لیکن دا اللہ فیصلہ چراشی فرشتی هم ګوري بیا څه نشي کولی ځینې فرشتې دي چې هغه ستا اعمال د هغې حفاظت کوي حافظین علی اعمالکم حتی غایه د حفظ د اعمالو تاسو ته موت راشي توفت رسولنا ستاسو ساخلي زمونږ عملی کې رسولنا جمع د رسول ده دا یوه فرشته نه ده د ملک الموت ما تحت کې لویه دنیا د بی حسابه مونږ ته ناپ نه دی معلوم ملک الموت و اعوانه راضی جمع راغل دا داغر جمع کړو ټول آیتونه ما چې فرشته اول نه ده ځینې خلک چې هغو غلط دلیلونه پیش کوي غلط دلیلونه خپل په قیاس وایي فرشته هر ځای کې حاضر ناظر عالم الغیب ده نو نبی ته ولې نه وایي دا ځان نه جوړی چا ویل دي فرشته حاضر ناظر ده. وهم لا يفرطون یعنی دو قصور کوتاهی نه کوي دا فرشتې چې د ساختو کم ټایم دی کمې زیاتې نشته. لا یوخرون المیت طرفت عین دا د ابن عباس تفسیر دی سترګې رب عمرم تاخیر نشته بیا دو واپس یا الله ته چې مولا دی په حقا الا له الحكم الا لپاره حکم دے نفد شرک فی تصرف وهو اسرع الحاسبین دا اللہ تصرف بند نشی کولے اسرع الحاسبین دا دلیل عقلی گویا پین لسم بشوی. وایا زمان نبی طریقہ دا تبلیغ سوک بتا سخلا سید تیارو دو چوبے دا دریابنا ابن عباس وای رضی اللہ تعالی عنہما مراد دین شدائد دی چاغه مبتل د حواس دی واقعا پیخ شي حواس بالکل باطل شي دہشت کې راشي سوخلا سید تیارو دو چوبید دریاب نا تاسو غل بلا اتزار وان پاجز ای و خفیا رو رو دا نفید شرک فی دعا ہو شوا نننی درس کے ٹول آیتونا تقریبا یو کم دیر سپاری آیتونا جمعش لائن انجانا کم گے خلاص کو دی مصیبت نامم بد شاکرینو نشو زما نبی وایا طریقه د تبلیغ الله خلاص سید دین او د هر غبرهټ نا سمان تم تو شریکون بیا لا وګور رب لا شریک پیدا کوي یو سما تراخی فی زمان لپاره راضی یو سما دے اغل لپاره د استبعاد راضی دا استبعاد شو د سم نمخ کی جس تیر شو باوجود داغینا عرب لا شریک پیدا کول عقل سلیم نمنی زمانہ بھی وایا اللہ قادر دے طریقہ د تبلیغ دلیل اخلیش پاڑا سم اللہ قادر دے چولی کی پتا سو عذاب من فوقکم دبرنا او من تحت ارجلکم یا لان دے دخپونا د دې سم مطلب دے د دې مطلب اصل کې دا دی چې عذاب د برن راضی لکه په قوم د نوح علیه السلام برن عذاب راغې په قوم د لوط علیه السلام د برن عذاب راغې دا هر تفصیل لیکي روایت د ابن عباس ده او من تحت ارجلکم اصحاب الفیل مراد دی لاندې د خپونه نه اصحاب الفیل باندې د برن عذاب راغلی و یا لاندې د خپونا عبید سفلا راپور تشی د مرد آباد آواز بلند کی دا تفسیری کبیر کی وئی کشاف خازن ابن عباس معلم التنزیل جواہر القرآن کت خلق و پسی راپور تشی د مرد آباد آواز بلند کی بس حکومت نے غرضی دا ولی دا دے دا سی دے لکت دے دا سی دے دے دا اللہ خبر نہ منی اللہ پہ برن کتن راولی یا فوقکم نمراد عمراء سودی دا تفسیر کبیر کی رازی روح المانی خازن معلم ابن عباس دے ٹھول و حوالے ابن عباس شتا دے کتن عذاب راغے یا دبرن عذاب راغے کت خط خلق و پسیر آپورت شو او من تحت ارجلکم زمک پی خصب شی لکا پی قارون شوا دا روایت دے ابن عباس تے او یلبسکم یخلتکم امام بخاری دی یلبسمنا پہ یخلت سر کئی یا تاسو گڈ وڈ کی شیعہ فرق مختلفہ سا پاکستان کے فرق مختلفہ راغلو ٹول گڈ وڈ شو دا کل چ اللہ خبر سکھ نمنی نو بیا پی داسی جوڑی گی دنیا پالٹائی جوڑی شو اٹھنو لو پارا دا اللہ قانون قرآن دے دا اللہ قانون حدیث نبویہ دی دا دے موافق دا عالم ڈپٹیو لگا آغا پوئی گی بل سڑے نے پوئی گی بیتا گورا عالم دیندار تقوی دار پرہیزگار امین معتبر انسان بیا ٹول فتنے ختم شلے دا اللہ قانون چن منی دا دنیا ٹول فتنے پراغ للی ویزیقا وسکی بازو تعذاب دا بازو پا قتل د بازو بازو لرا دادی ملک ټول جنگونه دی احوا مختلفه لکه بنی اسرائیلو کی راغلیو عذاب د برنا یا د کتنا نو رسول الله صلی الله علیه و اعوذ بوجه کا بخاری کی راضی الله زستا وجه باندې پناه غواړم او من تحت ارجلکم بیا نبی علیہ السلام داسی ہوئی یا یو بٹ کی گڈ وڈ کی بیا نبی علیہ السلام داسی ہوئی او گورا زمان نبی سرنگی من بیان و آیتنا شہدی پوشی تکذیب کو بھی پدی قرآن بانی استا قوم و هو الحق او دا حق دے تکذیب کو پازاب کے مبتلا شو نن ہم تکذیب کو عملی طور سرا دا قرآن نے انکار کرے دے دا سونا عذابونا چرال نو ته په دې باندې غور او فکر وکړه دا ولې وای تا کار پرې خو ستا ډیپټي سو تا سو لګول مخلوق الله پیدا کړ دې تا نه دې پیدا کړې ما نه دې پیدا کړې تکذیب وکړه په دې قران باندې ستا قوم دا حق دې طریقه د تبلیغ ز پتا سو وکیل نه هر خبر لپاره مستقر دې پو بچای زمانه بی کله چې توینیا غا کسان چې غوپی وې زما د آیتونو پروا نه هلو کې فارزن هم مخته وړوا اوس ګورا شرعي سزاګانې دي غلایو کله سې کټ کو ټول دنیا بچو مر خو پار چا راځي دا یو تن پوه ټول دنیا بچو زناو کې سنگسار شو یا سل کوړې ولګې دي یو تن دوه بنیو شو ټول جهان بچو قصاص کې سړی وجلش لو ټول جهان بچو دا الله په احکاماتو کې امن ده خوشحالي ده و یو سړی دا تعلیم نه دی کړی غریب څنګه خبر دی پردې تعلیم یې کړل دي صحابه او تعلیم د نبی رسول الله حاصل کړو نتیجه دا شو چې کم کم زه تر ته دا الله دین نافذ شو اعزما نبی کله چې ته ویني هغه چا لرا چې غوپی وایي زما په آیاتونو کې مخت نه وهړوا ابن عباس وایي هغه مجلس کټ کا تر دې چې دو په نورو خبرو کې ولګي نو که ستا حاجت او ضرورت او چا سره کار او سودا اخیستلو بیا لاړ شه څوک چې بکواس کوي د دین خلاف آواز پورته کوي مجلس ته به نه ځي حتی یهودو چې دو لګي په نورو خبرو کې کتالیر کی شیطان پس د نه نه نه راغلی دا چې مزا مکینا تالیر شو نو مکینا پس د یادې دونه سره د قوم ظالمانو نه نشته پاغه چا کوم مجلس چې د الله خوښ نه دی هغه مجلس تا مزا هغه مجلس پرېدا قبضه کې تعلیم خلاف د قرآن و سنت نور کولے کی گی التا مزا کتا مسلمانی مکینا کنی اثر بدبانی وشی نشتے پا جا بانی چی زان بچ گئی من حساب من شین ولیکن ذکران یعنی علیہم ان یذکروہم مدارک کی رازی نصیحتوں کا ولیکن ذکران لانہم یتقون ذکروہم بالقرآن داد ابن عباس تفسیر شو لعلهم يتقون شاید چه دا خلق بچی کم سڑی دا داسی خلق و خوات زی عقیده دا غودا نو کاغا کافر و دیوم کافر دے او کده دا خیانات دا غو پشانت لنو نو بی ضرورت تا چیزی نو پلوی گناه کرا غلی ستاسه کار دے اخپل ضرورت لپار زی تا تا جواز دے مکینال تا ته په دې اراده باندې لاړې چې دوی ته بیان وکړم دا عبادت شو پرې دا هغه چا لرا چې وینول دین خپل لعبا ولهوا کېل تماشا کېل تماشا دا سونه د دین نه خلاف کارونه دي دا ټول کېل تماشا ده ځان نه قانونونه جوړې ځان نه مسلې جوړې ځان نه څه جوړې دا منه دي وذکر نصیحتک بی پدی قران بانی ان تبصلا یعنی مخافت ان تبصلا نفس پدی یرا چ گیر کرانے شی مخافت ان تبصلا روح المانی وئی یا اللہ تبصلا نفس قید کی نشی تبصلا پمن د توح بسد روح المانی کی راضی تبصلا پمن د توح لکد د ابن عباس تفسیر شو تو سلام په معنا د توف زحد د امام بخاری تفسیر شو بما کسبت د په غیر کې ذکر راځي د کسب ٹھیک نه ده لیس سلام من دون الله ولی ولا شفیع تعالی پر بیا سفارشی حمایتي څوک نشته و ان تعدل تعدل کې ضمیر نفس راځي کا تعدل په معنا د تفدید کل عدل کل فداء مدارک دا مانا کوي د ټول دنیا دولت والا ورکی بیان قبلیږي لا یؤخذ منها دنا بواغستین شي الله سبحانه خور خونه دی دا ملک ټول ګنده شو بډو دواجینا ټول به برکت شو زبړو د وژنه کول ټول مخلوق بیکار شو جنگونه پر زور د الله شریعت پکې نشته دا هغه خلق دی اوبسلو اوبسلو معنا اهلکو چې دو هلاک کړي شو دا ولګو اوبسلو یعنی اهلکو د معنا ابن عباس صاحب کړي دا اوبسلو اهلکو اوبسلو اوحبسو اوبسلو اوفزهو او شرمیدل دا ولی او شرمیدل دا اللہ کاری پریخی دے او آیا زمان نبی طریقہ دا تبلیغان آیا منگا اوبلو بید اللہ نا نفید شرک فی دعا حاغا چال را چنا نفرا کئی نظر واپس شو پخپل پندو کفرتا پس دا غنا چمگلے ہدایت راک ہدایت قرآن و سنت تھی ہدایت د پردے خبری نه دی ہدایت قرآن و سنت تھی د پردے تعلیم ہدایت نه دے دا اللہ د رسول تعلیم ہدایت تے پشان داغ سڑی استحوت شیطان شیاطینو چاغ یعنی خیو لے دے شیطانانو استحوت ہو زہبت بھی استحوت ہو استزلت ہو داد ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیطان خویول دے پزم کا حیران حیران مانا دا دعا لنا للہدا دے ہدایت نہ بڑی غلط روان دے لہو اصحاب لہو دل پر اصحاب اصحاب دی لہو کی ضمیر کافر تراجے کا ابن عباس سے وہ اصحاب نمراد ابن عباس و اصحاب دے نبی دی دے کافر لا اصحاب دے نبی یدونہو دغا اصحاب دے نبی بلی ہو ہدایت قرآن حدیث پر ذریعہ نے دعوت ورکئی داد نبی علیہ السلام اصحاب دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ وہ ادا زمان اللہ دا ز دعوت پدی ورکوم اللہ تا انا و من تبعنی زمان ملگری نو تر قیامت پوری چ سوک دعوت دا توحید سنت ورکئی داد نبی ملگری دی اسوک چ شرک دعوت ورکئی داد شیطان ملگری دی طریقہ تبلیغ ډیر بار بار راضی او آیا زمان نبی ہدایت دان لا دغه ہدایت ته ماقی ټول گمراهی دا مونگا مامور یو چغاړه کی دو رب العالمین تا مونگا غاړه کی دو رب العالمین تا وان اقیم الصلاۃ مز قائم کئ او یری گئے دالانا اللہ آغا دے چغتب جمع شئے دلیل اقلی ولسم اللہ آغا بادشاہ دے چپائی دا اکلاس من نوزمکا پا حق سرا اکل چوتا او ایشان و شیبا لکا دا اسمان نوزمکی چا اللہ خوخشی دا بروان کی دا ملو با کم زیتا اولی اکم سوٹ رکون برازی پردی کار کے گوتی مواوا پردی کار کې ګوتی مو دای چې جوړ کړه دا د کم دین راغله پردی کار کې ګوتی مو وا کله کله به ته ګوري دی په شکال کې اسمان بشینی لږ سات روز ته ګوري غرونه دی برا دا د کم راغله دا د کم دین راوړل لږ سات روز ته بیا ګوره د سر اسمان تک شین دی دا ملوه چلته لاړه لکه دا الله په کارونو کې ګوتې مووا د بجلی په تارونو کې هم ګوتې مووا ښه و یوما یقولو کن فیکون الله هر کار په کن فیکون سره کوي دا اسمانونه او دا ځمکې چې په یو سیکنډ کې ختم کی په یو سیکنډ کې بیا راولي هغه ته څه ګرانه ده لږ سات وروسته ګورې دا اسمان ټول د ورځو ډک دی بیا لږ سات وروسته ګورې ټول ملک شین دے دا چرته لاړی دا رض راغله شپه چرته لاړه شپه راغله رض چرته لاړه سرزی راغله گرمی چرته لاړه گرمی راغله سرزی چرته لاړه تیار راغله رڼا چرته لاړه دا قرآن چیز د کې مسلمان بشي نو مسلمان ولګي دا آغا چا خواته لاړ چې هغه مسلمان نه و اغه نه زده کا وکړ اغه بچیا ما پسی بزی بزی به خمزي سره متاثر شي هغې نه که نه ځان پوه کړه. عالم الغیب الله عالم الغیب دے عالم الشہادہ دے دا نفی دے شرک فی العلم شو آخری عالم الغیب اشارہ ما یکون تدا ابن عباس وائی عالم الشہادہ ما کان تدا یا دا سے ہوئے عالم الغیب ما غابان العباد دا ابن عباس سے بوئی الشہادہ ما علم العباد ما تا ته مخامخ دي هر څه هغه ښکاریږي الله ته وهو الحکیم الخبیر. د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي چې ابراهیم علیه السلام د الله توحید قوم ته بیان کړ سله پاسه 4000 سال مخکې. او ویل ابراهیم علیه السلام پلار ته اے آزرا اے آزرا دا د پلار نوم دی اسوک وای د تر نوم دی نتربانی دا اب اطلاق رازی. اوہل ابراہیم علیہ السلام پلارتا اے آزاران آیت نیسی اسنام لرا آلیہتن آلیہا زین متا استا قوم پا گمراہی کی مبین سرگر. تفاصیل کی دی کلی دی چی ابراہیم علیہ السلام کل معصوم بچے ہو نو چونکہ مورو پلار دغا ٹول قومنا اپا کفر کی مبتلا ہو نمور وتوی بچی از چیزو زمنگا خدای خواتا چی لاړل نو نمرود دے په دنګ ځای کې په اوچت ځای کې ناشته اچھا پیرته نا نور خلق ته. نو ابراهیم علیه السلام وینا وکړه مور ته مور دا څوک ته ودا زمون خدای دے تفاصیلو کې لیکي ودا خدای خوستاسو ډیر زیات بد شکل دی او دا چاپیره چې دا ګڼ خلک داسې دا د دغه دی مخلوق دی دی خالق دی ګوره کګو خبرو ته. ابراهیم علیه السلام وی دا څنګه خدای د خو شکل خراب دی پاک د منی چنګداړې آزر وته وی دغه وته وی نمرود بروز نه امرود او دا د مخلوق خدا ټول خسته دی خو نه کتی دا مخلوق خسته جو کړی دی په خپل چې دی د بونی چنګ داړې دی. نو چونکه دا مشران ټول کفر کې د قسم مبتلا او بچی سمو یا سبدل او شی سبدل او شی سبحان الله دا تفاصیل کې دا واقعا لیکل دا زین متا استا قوم په گمراهی کې الله وی وکذالک نوری چې کاف تشبیه لپاره شو نو تب څنګه تشبیه کوي کما رینا قبح شرک څنګه قباحت د شرک مونږ ته وخو نو کذالک نوری ابراهیم مونږ وخو د ابراهیم علیه السلام ته ملکوت د اسمانونو د ځمکه په دغه وخت کې د ابن عباس روایت ته جدد عمر ولس کاله لکه وړوکه و من وخودل دتا بادشاہی د اسمانونو د زمکه ول یکون من الموقنین بغیر د نحو نه د معنیونه په دې به پویږي نه ول یکون ک لام امراغه و امراغه نو چې و امراغه نو ماتو فرلې پکار دے لام راغه متعلق پکار دے چې دا غی سره متعلق شي نو د دې ماتو فرلې موقع سره محذوف دی. خازن کی وائی وکذالک نوری ابراہیم ملک السماوات والارض لیستدل به ولیکون من الموقنین دا ترکیب وشو چه دی اغین دلیلو نیسی د موقنین نشی. فلما جن علیه اللیل کل چشپا شوا جن اندیرا شپا تیارا شوا راہا کوکبا ستور اولید دغا قوم دستور عبادت بکو زمنګ دی ملک اندوان پاتې شوی دی دلته هم دا د ستورو ښه بد به ګڼل استاد جی ستورې کومې غاړ ته دی وی ولې وی مونږه وړه ودو ستوري ته ودای استاد جی نن ورځ ښه ده که بده کومه ورځ ښه ده ټولې ورځې د الله دی ښې دي کومه ورځ به ښه یي نو ما ورته وی چې کله شینی کډه کوي که نه دا زمونږ په دې بل کې د قحالو د دې وجه دا وا چې د ملکی اندوانو داغونه عادتونه غیستی و. قرآن حدیث درس نه و. سنه بدبختی ده د قرآن حدیث درس نه و. حکومت چې اسلامي او باقاعده علما او ته وینا کوي قرآن حدیث درس بکوي دا خلک پوه کوي او کله چې هغه نه نور څه خلک دا غي انجام خراب شي لکه انجام خراب شو. کلا چشپه تیار شو استوره ولید قال ابراهيم عليه السلام او هاذا ربي. نو ابراهيم عليه السلام څنګه وې چې هاذا ربي دی کې استفهام دی اترا هاذا ربي. دا د ابن عباس تفسیر شو اترا هاذا ربي آیت ستاسخه د زما رب دی. مدارک بلا معنا کړدا هاذا ربي في زامكم دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې. مدارک کې دا معنا کړدا یو بلا معنا کړدا استهزاء هم بهم هاذا ربي هاذا اشاره تحقیر لپاره راځي. دا ستاسو رب دی تحقیر ته اشاره ده. دا سینه چې دینه ته دا مطلب واخلی چې پیغمبران په بچپن کې ګنی شرک کفر کې مبتلا یې. دا یو مناسب دا سی ویلی مناسب پیغمبران د نبوت نه مخکې دغه ولایت په اخیری درجه یې. نو ولایت خاوند شرک نه کوي کفر نه کوي ځان نه مجوړوا. عدل ته نبوت دعوی کړی وای د مخکنۍ صدای کې نو چا وته وای چې تا خو دا داوی نه مخکې شرک پکاو دې داوی نه مخکې خو به تا شرک کو شرک آوی ګوره. ابراهیم علیه السلام شرک کړو کنه 77 آیات هاذا ربی دې ته جوړ توڑ وای دې ته تفسیر بر رای وای دې ته جوګاړ وای. فلما افلا افول غیب کې دو ته وای. ابن عباس دا فلم انا کې غابا وتغیرا اغستوره پنا شو تغیر پکې راغې رڼا وا تیار شو. قال ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين چې پنا کېږي هغه سره مين نه کوم چې پنا کېږي هغه سره مين نه کوم زکه زما ته आवाज کوم پنا شوه دې په خپل پنا شنو مال پر کوم ځای حاضر شو. اندری وادی مرو چون بی دلیل تو بی دلیل لا احب الافلین را چون خلیل. دا مثنوی کی رازی پدی بیابان کی بی دلیل مزا پشان دی ابراہیم ویا لا احب الافلین. کلا چی سپوگ میں اولی دلان دی انوار و عبادت پا کوابو سپوگ میں اولی دا بازغن پرقیگی قالا حازا ربی قال هذا ربي دزما رب دے ودا زما رب دے اغمانا او کا سنگا اترا هذا ربي یعنی هذا ربي في زامكم یا استهزاء وکڑا لک هذا سر اشارہ استهزاء دا دے پلان کے. فلما افلا کله چې سپوږمۍ غایب شوه قال ابراهیم علیه السلام وی که ما ته هدایت رانه که زما رب زه به شم د قوم ضالینونا. قرآن پاک کې بې شماره واقعات دي د انبیاء علیهم السلام سړی حریانیږي نو چرلول کار پرېدا که الله رسول ویلي نو زه تا سره ملګری کېږم اکنې دا زده کړه الله او رسول دې زده کول ویل دي خيركم من تعلم القران وعلمه ورغد چې قران زده کې بل ته خي دا ونا او شو د چولول سو نه دا کما ته دا تر نه کزما رب زبد قوم ظالين نشما کله چې ولید نور بازغتن پرقید بازغتن پرقید هاو نور پرقید د ټول نه دا غیر نه زیاته دا قالا هاذا ربي هاذا اکبر دا غن زما رب دے دا ډیر لوی دے ان د سپوږمۍ نه ا د ستورو نه دا زیات دے هاذا اکبر. بابا یو خبره کو شمس موانس استعمالیږي نو هاذه ربي خنو. بابا دا سی بوایا ذکر اسم الاشاره ته اسم اشاره چې هاذا ده مذکر راوله هذه ونوي لتذکیر الخبر د دې وجنه چې خبر مذکر ده بل دادا چې ربي اغل ده او پسې دا خبر ده نو سیانت د رب اوکا د شبه د تانیس نا نو هذه ربي بنوي یا طالع مراد ده هغه مذکر ده یا رد معنا تا چې ضیاء او نور ده نو مراد دی نور نا یعنی ضیاء او نور دی نو د معنا لحاظ دی چې وک نو هاذا ربی صحیح شو هاذا ربی صحیح شو ماشاءالله تانیس د شمس دا سمائی دی دا په لغت د عربو کې دی دا په لغت د عربو کې مؤنث استعمالیږي نو ابراهیم علیہ السلام جب عربی نوا اول زن راغلی و بچو جب بیا عربی وا اغا عربی نو فذکر ابراهیم اسم الاشاره دا بنا په لغت دا الله دا غی حکایت چوکو نو په لغت دا عربی سره د قسیو څنګه چاغ ویلو فلما افلت کلا جنور پنا شو نو تبا فلت وای افل بنوای د کتاب نحوی کتابونو کې وای طلعت الشمس وطلع الشمس اسم زائد ته نسبت کوي نو مؤنث راوړی شي مذکر راوړی شي طلع الشمس وطلعت الشمس بیا ته وای چې ضمیر ته نسبت شي نو بیا هغه مؤنث راوړی نو هلته مثال پیش کړ دی الشمس وطلعت نو طلعت مؤنث راوړو انیس الفعل وبدا نو الشمس طلعت مثال پیش کړ دی کافی شرجامی زی ملګری نیما خدای مثال خو پیښ شو او قران کې با ټریننګ کوي سبا وای فلما افلت فلما افلت هغه طلعت پرېږي دا وای افلت افلت کې زمير چا تره جي شو شمس تا نو د فعل نسبت چې زمير ته وشي نو انس الفعل ابدا نو افلت وایا دا زه ټریننګ کوم باقاعده قران پاک حدیث نبوي عادي ټولو کې اد کافی شرجامي تلخیص مختصمانی متول مثالونه زه پیش کوم و هم دا بخیم قال ابراهيم عليه السلام يا زما قوما زبري ما استاسو د شرکنا ما متوجي کړ د خپل مخاغ الله تا چې اسمانونه پیدا کړو زمکا حنيفا ز په یو طرفم ټول اديانونه په یو طرفم زنه ما د مشرکینو نا وحاجو قومه قوم جګړه وکړه نو ته چې مسله بیانې قوم به جګړه کوي ستا خیر نشته نه بیانې تا ته وای ولی کامل دی رسیدلې دی خو پته نه لګی چې کم ځای تا دا قران چې کله بیانول شروع کړي دا ټول برا پسې پنشي دا ډانډارې مچې دي لیدلې دي چاته دا د هغې هغه ډډ اګګ هغې ته چا ګټه وویشته بس چاپېره شو نه تا چې خلکو ته وویل ستاسو عقیدې ټیک نه دي دا ډانډارې مچای به پتا پسې پڼ شي تا په آرام نه پرېږدي په دې خفه کېږه مه وحاجو قومه جګړه وکړه د سره قوم د ده قالا اتحاجونی فی الله آیا ما سره جګړه کوئ په توحید د الله کې دا منا مدارک کړې ده وقد هدان ما ته هدایت کړې دی مدارک معنی کوي حدانی لتوحید جواهر کی وای حدانی بدلائل ثلاثه پدری واړو دلیلونو نور سپو مې استوري دین نحس مګنا دین سپیرواله غړواله مګنا دا الله رڼا ل پیدا کړی دي ته چې کوم دلیل جوړای اغستا خطا ده وقد هدانی یعنی حدانی زنیری گم دا غنا چې تاسو شریکان ګرځو اذا الله الا یشا ربی هان چې زما در رب صفو خین زما در رب چې صفو خین وسع ربي رسید له زما رب كل شيء هر شي ته په اعتبار د علم علمن تمیز دے منسوب دے زمون جلالین دی کتابونو کې وای د نحوی دا تمیز محولن الفاعل دے محولن الفاعل بظاهر منسوب د حقیقت کې دا مرفوع دے تب څنګه مرفوع کای وسع علم ربي كل شيء وسع علم ربي كل شيء زما در رب علم هر شي تر رسیدل دے افلا تتذكرون پن ناخلے نو در نور سپوگ میں ستور عبادت کاؤ نور سپوگ میں ستور استا خدمتگاران دی او استا فصلون پی پخی گی گرمائش بانی استا کجوری پخی گی استا جوار غنم ور بشی پل فروٹ دا پخی گی دا استا نو کر دے تا معبود جول کو تا تا سبق چاہو خو آگا چاہو خو چتو سر ناس ہوئی تا هغه چا سره کې ناستی چې هغه ستاسو زړه مټکر کړ د قران او حدیث نه دا تا ځان سره په خپل باندې وکړه مکه نه هغه چا سره چې هغه خطا دي د قران کې د توي مخکیم سورته نساء کې تیر شو او سبق کې د توي مکه نه هغه چا سره چې تا خراب وي هغه چا سره کې ناستی چې هغه د حدیث انکار کوي نو ته بس څنګه د حدیث اقرار وکې ولی هغه چا سره کینی چې هغه ختم نبوت دروازه یې دغه کړلا یا خدای پاک تا هغه چا سره ولی کینی هغه د صحابه دشمنان دي ائمه دشمنان دي ته کیناستې ته بل غړ ته واړولې وې دا چا وې دا په خپل ګیله مکو د بلا نو قبضه ګروپ راغې اصل کار ختم شو اصل کار د امیاو بیا اصل کار د حق پرست علما او چاغو پویږي او کی تقوا دا پرهیزګاری دا دینداری دا دینداری دا خبر الله نه قبضه گروپ ته ورسېدا نورستا نو کر دے تا غت معبود وي دا چا تا ته وي وینډوانو سره پاتې شو مولانا رو مثنوی کې دا سي خيستا اشعار وي سړی او تاریانیږي آفتاب از امر حق تبا خماست رومی ہوئی آفتاب از امر حق تب باقی ماس اب نہیں باشد کے گویم او خداست آفتاب دا امر دا حق تعالی نا زمنگا باورچی دے باورچی خانہ کی شے پخی گی باورچی تا دے خدای ہوئی دا زمنگ باورچی دے آفتاب از امر حق تب باقی ماس اب نہیں باشد کے گویم او خداست آفتاب د الله په امر باندې زمنګا لپاره شی پخی ابله باشد یا ابله باشم به حقوق بشم چې ما نور خدای دې نور ته خدای ویل د به حقوق فدا رومي وای گر کا شندت نیم شب خورشید کو گر کا شندت نیم شب خورشید کو تا بنانی یا امانی یا بی ازو کدش پی تالسو که گزار را چی نیمش پدا نستا معبود نور کو خورشید کو کی او چرت لارو نور خو پناه شوی ده ستا معبود سنگا شو تا بنانی یا امان یا بی ازو تددن تم ساتی نور خو پناه شو حادثات اغلب بشب واقع شون آزمان معبود تو غایب شون حادثات اکثر دشپی رازی حملی دشپی رازی آزمان معبود تو غایب بود دغا دشپی وقت کی تیار داستا معبود نور نشتے در رومی پوکی خو پسم الفاظو ویراو گرزا سوی حق سوی حق گر راستانی خمشوی سوی حق گر راستانا خمشوی واریهی از دخترا محرم شوی سبحان اللہ پا طرف دا حق تالا که نی غدری دی خمشوی تیچوی سی درو کو واریهی از اخترا محرم شوی ستورو ته ضرورت نشته ده ستورو ته دا خو ستا خدمت لدی دا ګرمي سرځي دا یخ دا شپه دا رز دا ستا په سالمه دنیا چې سونه فصل ده پاغي اثرات غورځي ماشاءالله کوم ځای سورون ده پاغه ځای کې څه نه کیږي کوم ځای جب ده پاغه ځای کې څه نه کیږي د نور تپش چې نه لګیږي هغه شی نه پخیږي د اور تپش چې نه لګېدلې نه د کلال پجا نه پخیږي او هو باورچی ته یې څه وایي دا زما خدای دی دا ولې داسې خلکو سره دی کېناسته چې هغه خلک د دې قبیلې نه و بابا هر چا سره مکینا مکینا مکینا مکینا سرنګي زیرې ګم با داغنا چې تاسو الله شریکان ګرځولې دي تاسو نه یې ګي د شرک نه تاسو شریک ګرځوي الله لاغه چې پاغې څه دلیل نشته فایول فریقین کم یو د فریقین نه حق شو په امن ان کنتم تعلمون احق بالامن من العذاب جواهر القران کې وایي څوک حق دې په امن سره د الله د عذاب نه کوي پوی دن کی الذين کسان امنو چې ایمان راولې دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او ایمان نه دې ګډ کړې د ظلم سره اولئک لهم الامن دل امن دې د الله د عذاب نه او هم مهتدون قران سبق ته فلکونو جات کې به سکول ته روان دي ولا کینا لیکن د قران حدیث چې دا د اخرت د جنت لار ده نو دو سلور تنه مورمړي بتاته نخکاری ګوره د تحریک چلی ده دا تحریک غیر مسلم او چلاو نو هغه مسلمانان هغه غیر مسلمان مسلمین څنګه لاړل نو هغه وته په کلونو کې هغه سبق ورک چې هغه هر سلان تباه شو دي ته قبضه ګروپ وایي لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون دا یو آیات ته چې چا ایمان راوړ او د ایمان سره ظلم نو ګډ کړي دوله د الله د عذاب نه امن دي معتزله سوي هغه وای چې ظلم نه مراد عام ګناونه دي نو بای عام گناهونه جو ظلم ده خودل تا با تفسیر آغا کئی چه چا بانی قرآن را غل ده آغا تفسیر کرده ده نو آغو سوی چه ظلم مراد ده گناهونه مراد دی نو چه گناهونه کریو نو ده مخلط فی النار ده داده معتزلو دلیل ده استدلال ده دا بدی بیلاری کی معتزله بیلاری دی تابا بیلاری کی کشاب جار الله زمخشری چې دی دیږي کی زور لگاولې دی پدی چې مراد د دینه عام ګناونه دی نو بابا هر ګنا ظلم دی ستا خبره صحیح ده او دلته نبی علیہ السلام بل شان لویل دا نو ستا استدلال صحیح نه دی ستا استدلال دا دی د معتزلی چې ګناه کبیره کړه دې د مخلد فنار دې د دې آیات نه ستا خبره نه ثابتېږي ځکه دنیا آیاتونه د مخ کې تیر شو ما سووي نور به موایو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه و یا رسول الله اینا لم یظلم دا عام ذخیره حدیث کې راځي مونږ کې کوم یو دی چې به ظلم نه کړي یعنی ګناه به نه کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو نو ګوره خپل لقمان ته چې هغه وایي ان شرک لظلم عظیم دا لکه بخاری کې راغله ان شرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی نو نبی علیہ السلام دا آیات تفسیر په خپل او نو استاد تفسیر ته زما تفسیر ته ضرورت پاتې نشو نو حدیث نبوی شرح د قران دا کافر سره لاړ مسلمانان نو کافر چې دې د کفر طریقه وته او خودلا الله اکبر اسلام پاتش اسلام پاتش هر چا څخه مکه نه نبی علیہ السلام نے تا پوچھو کہ من کی کم یو دے ظلم بنی کڑے یعنی گناہ بنی کڑے رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو قول د لقمان نه ګورئ ان شرک لظلم عظیم. گویا د بخاری حدیث د دې آیات تفسیر شو، د نبی علیہ السلام وینا تفسیر شو. دغه ته ووایا معتزلی ته ستا زما تقریر ته ضرورت پاتې نه شو. نو دا مسلمان لار د غیر مسلم سره کیناست، پاسې د هغه وته انکار حدیث وکړو. دا کانما خر من السماء، کانما خر من السماء. یو تنو هغه اسمان نه چې خر ارتاو شي دغه بسالی، کانما خر من السماء. دا ملک ټول دغه نه ډک دی، فساق و فجار نه، دا ملک ټول ډک دی. زیاد کوشش دا دی چې عالم نه سمې زده کوا، زیاد کوشش دا دی ظالم نه زده کوا، نو ته ظلم وخی. دا ډیر د افسوس خبرې دي. نو دی ځای کې د نبی علیه السلام حدیث تفسیر شو، زما ستا تفسیر ته ضرورت پاتې نه شو. که ته زور لګای اونډو منډو جوړ توړ، نو ستا مراد صرف دا دی چې ته معتزلی د اعتزال لپاره دلیل جوړای، نو اعتزال لپاره دلیل نه جوړیږي او مې جوړوا ستا څوک نه اوري. وتلک حجتنا، دا زمونږه حجت دی. مونږ دا ورکړی ابراهیم علیه السلام ته، علی قومه، په قوم دده، په قوم دده. تا ته آیات کې وی چې ایمان د ظلم سره نه ګډی، دولره امن دی. وهم محتدون، وهم محتدون، دو په هدایت دي. مسیح حفیظ په دې آیاتونو باندې یو ښایسته خبره کړې ده معرف کې. وای د دې آیاتونو نه معلومه شوه چې شرک صرف دا نه دی چې کلاو تور باندې یعنی بت سجده وکړي، بت سجده وکړي او سرګن لکه شرک وکړي، دا لازم نه ده. بلکې هغه سړی هم مشرک تھے. څوک وایي؟ مفتی شفیع صاحب وایي جو اگر جی کسی بت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، بت سجدہ نہ کئی، کلمہ اسلام بھی پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتہ یا رسول یا کسی ولی، مگر فرشتہ یا رسول یا یو ولی اللہ کی بعض صفات خاص کا شریک ٹھہرائے، دا اللہ بعض صفاتوں کی شریک اگرزئی، اس میں ان عوام کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اولیاء اللہ اور ان کے مزاروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، عملاً ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے حوالہ کر دیے گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالکا. دانند مسلمانان پدق مرض کی پدی درگاہونوں کی مبتلا دی. داد مفتی شفیع صاحب الفاظ دی پدیزے کی معارف کے دیر خواہ خبریں کرنا. بظاہر مشرک نہ کاری، بت نشتے، سیدھا وطن نہ کہی، خدا اللہ کارون پیغمبران و پاولیا و فرشتو تقسیم کری دی. دا کار دے کہی، دا کار دے کہی، دا کار دے کہی. مفتی شفیع سے مفتی دے فتوہ ورک اللہ اے دا ٹول پکے داخل شو. دا زمنگا حجت تے ورکڑے ابراہیم علیہ السلام تا پا قوم داغا. منګ اوچتو درجه چاته زمو خوخی ستارب حکیم علیم دے. چاله سمرتبه ورکه یغه پی پویگی. دلیل نقلی اجمالی توحیدی، ما بخشش کړو ابراهیم علیہ السلام ته بچه اسحاق اور یعقوب، اسماعیل علیہ السلام نه علاوه یعقوب نو سیده. کلن هدینا، هر یو ته مونږ هدایت کړو. ونوحن هدینا، نوح علیہ السلام ته مونږ ہدایت کړی او من قبل په فاد ابراهیم علیہ السلام نه پنځه پښتاغه مخکې دی. و من ذریته، څنګه معنا به کوي؟ وهدینا من ذریته، داسې وایي وهدینا من ذریته. دا تقدیر مدارک لیکل دی. مونږ ہدایت کړی او دغه بچو ته. ذریته کی ضمیر یا نوح علیہ السلام ته راجی دے یا ابراهیم علیہ السلام ته راجی دے، لیکن مدارک کی وی اول اولا او اظہر دے چې ابراهیم علیہ السلام دغه ته نوح علیہ السلام ته زمیر راجی شی، یو خواغه نږدې دے. زکه چې یونس علی السلام لوط علی السلام د ابراهیم علی السلام په اولاد کې نه دی. لوط ابن حاران حاران ابراهیم علی السلام وای چې رونه ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته د ذریتنا داوود سلیمان ایوب یوسف موسی او هارون. زمیر راجی کا نوح علیہ السلام تا نزدې دی. دارنګې مون بد ورکونی کوکارو تا و زکریا و یحیا. زکریا علیہ السلام، یحیا علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، الیاس علیہ السلام دا ټول د صالحین نو. صالحین نو مراد درجه کامل دا لکه لوی صلاحیت انبیاءو کې دی. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط دا د پیغمبرانو نامې شوی. قرآن مجید کې د وو پیغمبرانو نور هم نامې راغلی دي. آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام او دارنګه هود علیہ السلام، ذلکفل، داود علیہ السلام او دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو دا مجموعه 25 شو. معرف ادریسی کی راضی دا ټول 25 شو. د بعضو انبیاء او تذکرہ قران کې نشته. وکلن فضلنا تنوین عبد مضاف لینا دے. هر یو د دې انبیاءونه ما غره کړی په جهان والا او چې کوم الله غره کړو دا غي په دین پسې نه دی روان او د هغه چا په دین پسې روان دي چې باغی د خدای قهر او غضب دي. و من آبائهم دا من تبعیزیه دي. زکات آباد ټولو داسې نو دیو جن دي چې من تبعیزیه دي مداری کوي. بازه د آباو د دونا و ذریات هم د بچو دا غونا درونو دا غونا وجتبیناهم ما چون کړیو ما وت هدایت کړیو په طرف د لارې نیغي. ذالک هد الله. ذالک کی اشاره صراط مستقیم ته وکا. ابن عباس سی وای دا صراط مستقیم هدایت د الله دے. یا الهدى اغیت زمیر راجی دے دا نیغلار دا چغا الله خودلی دا په کوم لارې انبیا دغو ملګری روان دي دا نیغلار دا دینه بلې غاړ ته مزه. نن خلکو پرې خدا نن خلکو پرې خدا. ذالکان دا هدا یا ذالکان صراط مستقیم دا هدایت دا الله دے. په دې هدایت ورکوي چاته خوښي خپلو بندګانو ته. ولو اشرکو د دې انبیاو نومې واغست که دو شرک کړی وی د دو عمل بضای شو. دا شرط دی ښا که دو شرک کړی وی د دو عمل بضای شو. سورۃ زمر کې وایي لئن اشرکتا که تا شرکو کو ستا عمل بضای شي. زمر 65 کې راځي. دا غمتل دی وی لوري داته وای من ګورې تی اورا. لحابتان و ما کانو یعملون که طاعات مراد دی زائع کی گی. شرک دمر خراب شده. نن حق پرس علماء د شرک رد کئی د بدعات و رد کئی. بدعات موزر شده. بدعات د نبی مخالفت توائی دا د عشق مخالف خبر دا. د بدعات و کم گناہ سو دے طریقہ محمدیہ کی علامہ برکلی وائی لکا قتل او زنا قتل او زنا. دا نبی خبرہ با نہ بدلائی پا بلچا خبری بانی. نو اشاعت والا توحید راز دا سنت راز بیانی بدت تن پری دی. دا بازی دو پڑک ہونی دی. ولو اشرکو اولا حبتانهما کانو یعملون. شرک سر زائی کی گی. گورا نهی منافی د عصمت نه ده. شرک خواهونه ده کړي. اولای کلذین دا آغا خلق ته آتینا ور کتابا چه منگ دو ته کتاب ور کرده حکم ور کرده فهم ده کتاب مداری کوئی. ون نبوتا دولم نبوت ور کرده فین یکفر بها که انکارو کی پده بانی ها اولای اهل مکہ. هاولای کی ابن عباسوی اهل مکه مراد دی او بهانه مراد د انبیاء او لار دا. ابن عباس سی بوئی یا بهانه مراد آیات قرآنیه دی تفسیر مدارک وای که آیات قرآنیه او ندو انکار وکه حاولای اهل مکه ځکه صورت مکی دی فقد وکلنا بها وکلنا په معنا د وفقنا کا موږ به توفیق ورکو د انبیاء او لارې ته د قرآن آیتونو ته موږ به توفیق ورکو داسې قوم ته چې هغه به انکار نه کوي. ابن عباس وی دا اشاره مدینه منورې ته شوه لکه دا آیات چې راغلی او نو مکه کې دا واقعا وا نو توفیق اهل مدینه له الله ورکه هغه سم شو اوس حضرت سم شو ډیر مخلوق ملګری شو اوس هم داسې ده کتا خلاف آواز پورته نو الله تا سره څه کوي الله د قران په ذریعہ باندې خ کوي نو کتنا اوری نو دیر بای نور واوری دیر بای نور واوری فن یکفر بها هاولائی اهل مکہ فقد وکلنا وفقنا دا منع ابن عباس کلی دا منگ با توفیق ورکو بها پا آیات قرآنیو یا پا دین دا انبیاء قومن بل قوم تا ابن عباسوی اهل مدینہ لیسو بها بکافرین اغو با انکار نکی اس وقت کی دا اوقاتنا مستمر بی پی ایمان بانی ابن عباس مجاہد وائی مراد دین انصار دی اہل مدینہ دی سو کوئی ټول صحابہ مراد دی دی صورت دا نزول نرستو دنیا مخلوق ملگرے شوے دی اولائک الذین دا خلق تے حد اللہ ضمیر دا موصول کل حذف شی فضلہ فی الکلامی نو حدا فعل دے اللہ فاعل دے ضمیر دا اللذین چھ دے اغا موصول تا ضمیر راجی دے اغا حذف کر دے اولائی کلذین حداهم اللہ جو تا اللہ ہدایت کرے دے فبہداهم اقتدے ددو پا ہدایت پس اقتداؤ کا اقتدے دی تہائی سکتا ہوئی خدان امراد ابن عباس وی اخلاق حسن دا انبیاء دی دا انبیاء و اخلاق دیر خیستئی داود ملګرو اخلاق ډیر ښهسته یي فبی هدا هم داغو اخلاق حسنه پس اقتده اقتدا وکا مراد به هدا هم داغولار دا ایمان بالله توحید د الله اصول د دین شرایع مختلف و مدارک کې راځي او آیا زنه غړما یعنی علیه پدې باندې اجر مزدوری زما مزدوری پر رب العالمین دا زما مزدوری پر بولا کم علما چې د دین خدمت کوي نه شپارز پای کې لګیای نو الله دا غوډ رزق بندوبست د خزانه د غیب نه کوي بالکل چاته پته و نه ای هغه ته من حیث لا یحتسب و ای مدارک کې لګی پدې یاد باندې د اجر باندې چې پدې کې دلیل شو چې اخذ د اجرت په تعلیم د قران او په تعلیم د حدیث جایز نه دی دی امام صاحب مذهب اصل مذهب د قره متقدمین ټول داسي وای هدایت هداین رستو د ضرورت په بنا باندې چې تعلیم د قران یا د حدیث کوي نو عالم لا د اجرت اجازت شته شامی کې لیکي داغه نقطه صدا داغه نقطه دا دا چ هغه وخت کې د بیت المال نه د علماو د قاضیانو د مفتیانو باقاعده وظیفه و نو نن چونکې مسلمانان د کافر ملګری شو کافر نه تعلیم حاصل کا هغه کفر زله کې کی نهسته اسلام کې نه نهسته نو د اسلام کار د اسلام خواندان و ته سپخت کار شو اوس یو ځله سره شپانه دیګیا دی تعلیم ورکی ظاهر دا د بال بچتی دی مجبور دی مفتی شفیع صاحب معرف کی وای دا بنا په ضرورت باندې شوا نن سبا بیت المال نه هغه چې دی یو پیسې سړی نه هغه هر څه به ورکی لیکن علما چې جانشین د انبیاء دی اولیاء دی یقینی دا وته پاک سپیخ کاره شو نو د ضرورت په وجه باندې اجازت وشو سونه مقدار د ضرورت پوره کیږي ما په دې باندې مستقل رساله لیکل دا مجموعه اجرۃ القرآن شروع میکړو مسجد نبوی کې او اسواق الحرم نا کافی میرا را په دو درهم باندې مسجد نبوی کې پروزات هر مخامخ داسې ناستو ما ماولی کل بسم الله الرحمن الرحیم ها ابتدا ما مسجد نبوی کې روزه تا مخامخ کې ناستما ابتدا مې وکړه بیا سال ته ولیکل سجده کې ولیکل سمکه کې ولیکل چلتے چلتے آپ بھی تھی کیا ہوا اگر پورا شو چې بھائی ختم د قرآن په مړی پسې کھائے پدی به پیسے نه اخلی ضرورت نشتے مفتی ہوا یا کنے مو آیا تب ان لازم ہونا تھا ماشاء اللہ اب پدی پیسے اغستل حرام و سختن شاملی کی وما شاء فی زماننا اگر چې زمونږ په زمانہ کې خورادا شامی وای رسائل ابن عابدین چې ختم د قران په مړو کې کئ پیسې په اخلي حرام و سختن شامی کې وای دا حرام دي سختي سخت هغه حرام ته وای چغینه بوینځي اکالون للسخت دې نزان بچکا په تعلیم اجازت فقها ورخړې دي ځکه د خپل وخت ټول لګی بلې غړته دی وخت نشي لګولې نو دے مصروف خان دے سدے مصروف خان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما پا دو روپے بانی دو ریال بانی کاپی واغستا بیا میں کاپی کی اولی کل اسمشتے چی دا دو روپے دا دا مدرسی امانت تے دل تراغلم شمشاد علی تا میں ہوئے ناظم صاحب تا چی دا دو روپے آغا وقت کی 32 روپے پاکستانی جوڑی دے دا به زما کاته کې راولی دی ته احتیاط وای ښا کتاب تیار شو چاپ کېدو لپاره تیار شو ما څخه سونه چې زه دې دغه وکم پرنټنګ وکم نو زمونږ کاظمی صاحب چې هغه ډېر شفقت کوي زموږ دې جوماتونو لای قالینونه عیداد چې پروت دی دا هم هغه رض را کړی دی ټولو جوماتونو سره مدرسو سره دیو جن ټول ولا دعا کوي نو هغه راغه ما خپل سی کتابونه ورکړو یی بل د چاپ کولو شته دی نو مې آو مسجد نبوی کې ما دا غی افتتاح کړی و اې دادی دا به چاپ کو اوس دا غی خو لوی خرچه راځي هغه وخت کې 40,000 غراولې غلې په هغه 40,000 غ چاپ شو ماشاءالله ماشاءالله خیانت مکو ښا خیانت مکوا امانت کوا امانت خدای خیانت خنه دی نو چې کله خیانت نه کوي نو دا امانت چې قران دی ګوره تعالی خدای توفیق راکړه ته خلکو ته رسای دا په خیانت نه کیږي دا په دیانت باندې کیږي وما قدر الله دو قدر نکو د الله صورت مکی دی یعنی ما عظمو حق عظمته ابن عباس مانا که حق دا عظمت سو اغیو نکا نو بابا که زد داوه ما چه دی ملک دیر غطان راغلو ما قدر الله حق قدره پکار داوه چه قرآن حدیث کتابون دا شریعت داد دی فیصلی وی سخبوا سخبوا سخبوا طول با پامانو جنگونو فتنونو فساداتنو بچو پیسی با غلط نه لگی دی ما قدر الله حق قدره کلا چی دو ہوئی اللہ ندیرا لے گلے پا بشر بانی سشے زمان ابھی ہویا طریقہ دا تبلیغ چارا لے گل دیگا کتاب چی موسیٰ علیہ السلام راوڑے ہو نور و ہدایت و آسمانی کتابونا نور دے ہدایت تے تا په ګوتو خپل لیکل دی هغه سره اصل رڼا لیکي بیټری وسره کې د خبې سل پکې واچوا تا جانو نو قراتی ساته سو ګرځو پړې پړې دا يهود دا چل کړو ته بده نه ها ډېر خبرې ها سرګندې کړې فائدې لپاره چې پای کې نفع وا وتخفون کثیرا ډېر خبرې ها پټې کړې تخفون صفت نبی علیہ السلام اکم اغی کی فائدہ وابے سرگندولی اہل بدت آغا خبری سرگندی چپائی کی داغود خیٹی کار کی گی کم زے د خېټې کار نکېږي هغه نه بیانې. وعلمتم تاسو ته تعلیم ملاو شد هغه چې تاسو ته تعلیم نو نه تاسو ته نه ستاسو اباو ته دا انتم په منځ کې ذکر اوړو چې ولا اباؤکم هغه عطف ته عطف په ضمیر متصل نه صحیح کېږي سو پورې عائد په منفصل نه راغلې. علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤکم دا علمتم دا علمک ما لم تکن جواب شو علمک ما لم تکن تعلم نو علم ضمیر الله تعالی جی دے زما نبی تا ته تعلیم را کدا سی چغتا ته پته نو نو دای په حاضر ناظر دلیل کو شرک خاون دی ته اونډو منډو جوړ توڑ وی تفسیر به رائے جوګار بیګار دا من دے قرآن کی تحریف مکاوا یو ٹکی تحریف دن انشی تقریر داغے انشی وعلمتم بلدے کے لفظ راضی دویم سپارا چی شروع کی گی تو گورا التا لفظ راضی دویم سپارا کے معلوم شو آیات دتا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ 151 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ نسنگا علمک ما لم تکن تعلم نتا پیغمبر حاضر ناظر عالم الغیب کو نو هاغ آیات 151 بیا صحابم عالم الغیب حاضر ناظر شو نو هاغ پریگی دا دلتا علمتم تعلیم درکلے شو دلتا یہود مراد دی دی یہود مشران مراد دی چاٹول کافرو بیا بت کافر تم عالم الغیب حاضر ناظر وای گورا عالم نہ قرآن ازدکا ظالم نہ میں ازدکا تھا تو بدا سی خبری ہو کہ ان شاء اللہ قلو آیا زما نبی اللہ پسوال د سائل کی مخ کی جی عبارت موجود دے نو قل اللہ من انزل الکتاب الذی جا بی موسیٰ اگر سوک دے چھ موسیٰ علیہ السلام کتاب راوڑے ہو اللہ کھڑے ہو نقل اللہ بیا دول پریدا پخول باطل کے حوض باطل تو وہی جلالین مانا کہ یلعبون وہذا کتاب دا کتاب دے انزلناہ منگ رالے گرے دے مبارک تے دا خیر کتاب دے دا اللہ رالے گل دے ننستا پا ملکی دے دے تعلیم سوا دا علماء اونا طلباء اونا بل اس سوک نکئی پاک تر کڑے دے ناروے کی قرآن اسے سے سڑی خلق غصہ شو سو غصہ کئے کافر دے کفر کاری اوکو تا دا کم دا من لے دے دا دے قانون نن مسلمان نمانی اگر دا الفاظ لگاو کو توہین کو دد مانا کو دا کتاب دے منگرا لے گل دے دے خیر نہ ڈک دے مصدق دے دا ہاگی چی دی نمخ کیوں ولی تن زیرا چی تا او یرائی پدی سرا ام القرا والا ام القرا آزم ہا شانن ام القرا و تزکا وائی چی سالم دنیا دا خانہ کعبی نا خورشی دا مز دے کہ تا پرکار جوڑ کی کنا تا دیر پالوانی نو پرکار سر پتہ لگی بیا چہ ہر طرف نہ یو شان لا مساوی رہی کبھی دسا کا طاقت دا چی اللہ پاک مرکز اگرزا سوجشتے حال کسان چی دا گو ایمان دے پا آخرت بانی دا گو پدی بانی ایمان دے بیہی پدی قرآنی ایمان دے ادھو پک پلو منزنو یو حافظون حفاظت کئی زما جب استڑی شوا پدی با بس کو واخر دعوانا الحمد للہ دعاوک اللہ دے رحم کی اللہ دے توفیق راکی اللہ دے توفیق راکی سو کوری اٹھول لو دعا کو سو کنے اللہ دے بخی سو بیمار اللہ دے شفا نصیب کی اللہ دے دا خپل کلام ٹول دنیا تا اور سی غل اسباب جو کی اللہ دے رحم کرم کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین.